Les 39, 39ste les, by die haarkapper. Die haarkapper speel teenswoordig 'n belangrike rol in ons lewe. Die mans moet hulle hare laat sny, en as hulle 'n baard of snor het, moet dit telkens reggeknip word. Sommige mans laat hulle ook skeer. Die dames laat hulle hare sny, was en permanent golf. Op die afbeelding sien u 'n haarkapperswinkel. Die haarkapper is net besig om die hare van een van sy kliënte te sny. 'n Ander word geskeer terwyl 'n paar mans op 'n bank sit en hulle beurt afwag. Hulle lees ondertussen koerant. 'n Kliënt wat al geholpe is, staan op die punt om die winkel te verlaat en word deur 'n bediende afgeborsel. Ek kan nie verdra dat iemand anders my wange en kin inseep nie, en bydien het ek 'n baie gevoelige vel. Daarom skeer ek altyd myself met 'n veiligheidsskeermes. Dit is nie net aangenamer nie, maar ook goedkoper. My broer kan nie met 'n gewone skeermes of 'n veiligheidsskeermes regkom nie, daarom gebruik hy 'n elektriese skeermes. Die meeste mans skeer hulle elke dag. Sommige moet tot 2 maal per dag skeer as hulle dik baard het. Les 40. 40ste les. Ek gaan haarkapper toe. Goeiemôre meneer. Wat kan ek vir u doen? Haarsny, skeer en naalversorging asseblief. Gaan sit maar meneer. U hoef nie lank te wag nie. So. Nou is u aan die beurt. Die manikuriste is oor 'n paar minute vry. En intussen sal ek maar eers uw hare sny. Wil u dit kort gesny hê of net reg geknip? Dit moet net lank genoeg wees om 'n paadjie te kam. Sekerlik meneer. Is dit goed so meneer? Ja, so is dit uitstekend, dankie. Uw hare is tamelijk droog meneer en ook al een bietjie dun. Een wrijfmiddel sal het goed opknap meneer. Goed. Wrijf dit dan maar in. Nou nog skeer. Maar voorzichtig asseblief, ek het 'n baie teer vel. Wees gerus, ek het nog maar net een keer een kliënt raak gesny. En dit was sy eie skuld. Hy het sy kop skielik gedraai. Daar meneer, dit is ook klaar. Mooi so, dankie. U het ook 'n damesafdeling ander kant, nie waar nie? Ek wil graag 'n afspraak vir môre middag reël vir my vrou. Sy wil 'n permanente golwing hê. Net 'n oomblik. Ek sal naslaan. Ja, ons kan haar inpas. So 4 uur haar pas? Ja, uitstekend. Wat is die naam? Mevrou Nienaber. Sy sal op die kop 4 uur hier wees.